Bizini sher bosar, shaqol bosa olmaydi. Sher yo'lin arslon to'sar, tulki to'sa olmaydi. Bulbul sayragan bog'da, qarg'a sayray olmaydi. Jayron sakragan tog'dan, eshak sakray olmaydi. Bu mukammal dunyodir, quyoshi bor, oyi bor. Ming chirangin ming dot sol, hammani o'z joyi bor. O'zgarmaydi ey do'stim, bizga berilgan taqdir. Zo'rman deb zo'rlik qilma, yaratgan o'zi haqdir. Ey, ey, ey, ey. Erkak bo'lib tug'ilding, xotin bo'lma erlik. G'iybat qilma, nara tot, tulki bo'lma, sherlik qil. Avvalo xudo degin, omad bo'lsin senga yor. Tiz kelganga tiz cho'kma, tiz cho'kkani xudo bor. Dunyo tegirman toshi, aylanadi tinmasdan. Bu hayotda yashash qiyin, yiqilmasdan, sinmasdan. Zo'rman degan zo'r niyam, qon qaqshatgan dunyo bu. Olib chiqib falakka, yerga urgan dunyo bu. Asrasin do'stim seni, shaytonlarni shaklida. Shaytonlarni niqobi kiygan ayolimga kirdim. Sher izini sher bosar, hech bo'lmasa bo'ri bo'l. Tulki bo'lma, shaqol bo'lma. Odam bo'lsang zo'r bo'l. Ey!